من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا سورة نور کی دریم ایسا کی اغوا احکام ذکر کی دو چپاگی کی پینزہ حکم نمخ کے بیان شو اغا پینزم حکم نکاح مسلوہ داگا چاہ دا پارا چیغی و تا محتاج ای اغوی رسید لی دا سے حتی چنور پاغی باندی وقت ریدل او نکاح کی تاخیر ادا غید پار سبب دو گناہ گرزی او پجرم کی واقع کی نو حکم کڑیو مشرانو تا چیدی کشران دو پار انتظام کئے چری د ګنا نه بچي د پښان نه بچي ولیکن د نکاح د پاره څه شرطونه و چې بغیر داغې نه کیږي نو ډیر خلک یې چاغي داغې شرطونه لایق نه وي طاقت وسره نه وي چاگی دا پارا کم واجبی احکام دی لکا مہر شو دی طاقت نی او دا غصی دا رہائش زیشو کور شو دی طاقت نی دا غصی دا خوراک سکاک او دا خرچی انتظامات شو دی طاقت نلری آنی کانشی کولی دا غد پارسو حکم دی دا قرآن کریم دا غد پار یو حکم بیان کرده صرف چی دا غینا سیوا بل حکم نشتا بلکی دا غینا سیوا چسی او طول حرامی او بجرمی گنابی دو خبری دی بس چه دا سه بنده دا پار قرآن کلی دی یا نکاح چه دا غی حق پورا کولش او یا استعفاف پاک دامنی زان ساتل زان پاک ساتل بس دا دو خبری دی که انسان ډیر د خپل ځان فریاد کوي چې ځان نشم ساتلې زما په خپل ځان باندې اعتماد نشته دی دا دروغ دی ځکه ضرورتونه قرآن ذکر کړی دی چاغه ضرورت کې بیا د دې لپاره الله نور لارې جایز کړی دی لیکن هغه ضرورت دلته نشتا هغه ضرورت کوم ځای دی هغه لوګه او تنده ده چې کله انسان وګشي دا خوراک سنمومي حلال سيزونه جائز سيزونه طيبات ناغه پر الحكم شوي دي چې کومردارا وینه به ځن کې چې قران ذکر کړی محرمات دي لیکن هغه مجبور دي مستر دي محتاج دي ناغه تعالی دې دغه اجازه تکو ځکه لوګي سره نکېږي دا یقیني چې عذر دی لیکن دا عذر نه دی چې یو بندوي یره زما په ځان کنټرول نشته دی او ما باندې خپل شهوت غالب دی او دا دروغ وي شیطان دی د دې لپاره صرف قران دا دولار ذکر کړی چکه واسه کیږي طاقت یې کیږي اسباب برابرول شي نو نکادیو کی او کدانی نه پاک دامنې دی کوي هغه پاک دامنې کپدې سره چې حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام ویلو یا معاشر الشباب اے ټولیا د ځوانانو من استطاع منكم الباءة سوک چی تاسو کې طاقت لري نو نکاح کولو او په ځان باندې یقیني فل يتزوج نکاح دی کوي ومن لم يستطع او سوک چی طاقت نه لري د دې فعليه بالصوم فإنه له وجان اغه روجی نسی ته د پاک دامنه سبب ده دا د لپاره پورا کنټرول ده چې دی و په بحثه کې نو واقعي کیږي جرم ګناوت نه کیږي بس زین سیوا ټول لار حرام دي فحشا ده زنا ده بے حیائی ده د هیڅ خبرې اجازه نشته ده اگر که کتابونه لیکی چه استمنا بلیت دکوی خیر ده او احمد ابن حنبل ته نسبت کرده دروغ کلی پی امام مالک دروغ ہوئی کلی پی احمد ابن حنبل دروغ ہوئی دی بلکل پی دین کی اجازت نشته ده کتابونه با لیکی ارسی چی او دی او صلیخ پل اخوخه ده چکین است او قلم راواغست نو خپل خواخا د چرسی ولیکل چینو میشوی د په مرکز کې اپو یی چیر کمار سو ولیکل نو خلق په اعتماد کې چډیر لوی سړی دی اړیر لوی مفتی دی مده خلق دا خپل علم نه غلطه فائدہ غستی دا نو خبره قران او سنت کې نه یی ته کای نو ولې ظلم کای خلق به بیا لګیای ځان له موټي وای چې تاول دا جایز کړل دا غلط ته دا حرام دی په حدیث کې نشته صرف دا دوه خبرې قران کړی یعنی کا او یا استعفاف وليستعفف الذين او خامخا ځان دی پاک ساتي زان دی پاک دامن ساتی او کسان لا یجدون نکاحن چغی طاقت نلری دی نکاح کولو داغی دا شرطنو داغی دا اسبابو چکم پا دین کی داغی دا پار دی داغی طاقت نلری نبی علیہ السلام وقت خو ډیر آسان وا زګه سړی براغه مطالبه وکړه کله وزن نه رااله نبی علیہ السلام ته خپل ځان پیش کو چې نبی علیہ السلام اراده بنوا نو صحابو کې به یو تن پاسې دو چې پیغمبر کچر استاو تاجت نی نو زماو تاجت تیم نبی علیہ السلام بورتاو چی تا سر سشتے چی مہر کی ور کی بس چی نم پی دا مہری کدو وسپنے گوتای کدو زیالوی کدو پیتلوی آس پینا اس رخو گران دی کنا جدورا منگا خو نم پی کیدو کنا چی دا مہر شو نو سره یو صادر و سره نبی علیہ السلام ورتوی چې دا بستای کدا غی وې دا سو کو سره سره یو صادر وې د خپل ضرورت نصیوا هغه سره یو کمبل وی د خپل ضرورت نصیوا هغه سره یو جوړاوي د خپل ضرورت نصیوا نو بس بیا به وتا انکار نو کړ خو نو وس کنه خام دومره قدر یم قبلیږي په مہر کې چې نبی علیہ السلام داغه نا دې مطالبه وکړه چې څه ځا سره شته کې نشته کنه لا یجدون نکاحن او د صحابه زمانه وا پیغمبر او هر کار اسانو د دین ډیر اسانو رستو خلقو دین پرې خو دو ټول دنیا شو ریواجونه شو رسمونه شو دا خو په اسلام کې نشته دا غزان په زور باندې ظلم تا جرم تا او به حیات او رسوایت تړللی دا کوم دی په اسلام کې نه چې اوسړی مسلمان ځان ته وي او بیا اسلام ته نه ګوري خپل رواج ته ګوري او خپل عادت ته ګوري او خلق ته ګوري دا ته اسلام نشي ویلې پخپلې په ځان باندې ګران کړی پاک دامنې دې کوي هغه کسان چې نمومي نکاحن یو دامن ده ضرورت او اسباب د نکاح او دغه سي ذکر شوی مخکې سوره نساء کې چو ملم یستطیع منکم تولن اغه څوک چې طاقت نه لري پتا سو کې د مال عین که حل محسنات المؤمنات چې نکاو کی دا پاک دامنو آزادو مؤمنانو سره نو بیا حکم کړو چې وینځي په هغه وخت کې کنو بیا مو سانه وا فَبِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ بیا دې ویندو سره چرته کوشش وکي ځانله چې دا غي بوج نشته ایس قسم لا هغه وخت کې دې وخت کې خو وینځم نشته کنه دې وخت کې به صرف دا د پاک دامنه خبرې چنمومی طاقت د نکاح ناګه دي ځان پاک سادي حتا یونی یوم الله من فضله ترغه پوری چل مالدار کی دل را د خپل مهربانه نام ټول مرغبدا سنی صحابه ټول دغه سیو اس شی بنو او چې کله وخت تیر شو هغه دور ختم شو نورستو الله ډیر خو اخیرا وستا او ډیر د مال دولت خاوندان شو الله سره وعده کړی و نو تر هغه پورې صبر کوي زو پورې الله د زړه د خپل طرف نه وسعت نه دی ورکړې مال نه دی ورکړې تر هغه پورې صبر کوي دا پنځم حکم انکحو الایامانا تر دې پوری د نکاح تنظیم. شپږم حکم ذکر کی د غلامانو ځکه اکثره به حیايي او رسوایي او فاحشه به د دین کېدا وینځي او غلامان چې څومره ډېرې ده نذوره بدامنی او بدکاری زیاتې ده. الله حکم راولېګو چې دا غلامان آزاد کړي. نیو خدا سے ازادول دی چیز اللہ در ازاد پارے گئی کہ ہڈیر لوی اجر و ثواب ہڈیر لوی اجر و ثواب دی خدیدے کے وقت ہوئی چکا سے نا ازاد ہوئے پا پیسو ہی ازاد کیا خیر دی او آئے دیکھ پلو غلامانو تا چی منگل دمر مال را کے نوستا سبازات کو لیکل و سراو کے ہر مالک دے خپل غلام سره لیکلو کی چکتا مالا دو زرا یا دو روپے راک لی کار کلی نوستا بازات او اجازت و تاو کی چیزا زن لکاروبار کوا زن لتجارت کوا زکا سے باسنگ پیدا کی چې د اجازه ته وته نه کړی چې تجارت نشي کولې نور کاروبار نشي کولې نو پس به پیدا کړي. دا بزان لګیای چې کله غسر پوره کو او مالک له خپل حق ادا کو بس دې آزاد شو د غلامان. دا حکم چې دا غلامان کم شي دا وینځي کم شي نو دا بدامنی با هم ختم شروع رو دین ازیاد و ملک و دنیا کے بے حیائی خوریدہ قرآن و سردہ قید لگو لے دی چه غلام تمخ کیو گو رہے خمالو ماتی او کے چکی اے کے یو د دې لپاره چې آیا دې د غټي دي دې څه په هنر پويږي د دې څه زده کړشته دي مله وته حکم کوي هغه بس کوي. یو د دې لپاره دیم دا دی چې د اخلاق او د عادت او د نقل او حرکت نه هم خبر یې کچره غداسي چې غلام دی اته سو یې نشه کنټرول کولی چې بیا آزاد شي نو د دې پر آزادې خنډ کنه ښه غلامانو کې وداسيو چې ریبا آزاد خلق تاړو سړې نه وي سر دا کنڈولے بے علوالا غاجد و مرشو اولی دیر پالوان ترکی غلامانو فارسی غلامانو دا دی خلق خنو کنا اللہ بی مخ کے وطاو گو رہی فکر رکے چید دا پار آزادی دل خدی او کخن دی دا شرط و سر زکا یہ خیدے کنا دیر مالکانی وجلیو وی دے خمونگا سے نازا دی نشپی بیلال کو نلڑو با تختی دو. والذین یبتغون الکتابا اوغا غلامان چغی مطالبہ کی استاسنا دا کتابت او دا لکلو مما ملکت ایمانکم دا هغا غلامان دی چه مالکان شوی دی لاسو نستاسو فکاتبو هم نو اللہ دا تاوی چه لکلور سرو که چه غیوی چه منگا ذات که امونگا پا دی غلامای بانده دیر تنگیو دکا غلام چینو آغا مثال لساروی کنه جانور ده خرسیگیوم گانکیگیوم مثال ساروی ده چی اغووی چی بس مونگ سر لیکلو که امونگا ذات که فکاتبوهم اللہ یولی که و سر چی ارسو مرا مال پک ده ولې کلو سره او کې چې تبا آزاد کدا حق دی ادا کزما ان علمتم فیهم خیرا که پوېږه تاسو چې د دې غلامانو په آزادولو کې خیر شته دی ولې به آزاد وې او که په آزادولو کې شری یری دغه ډېر تبایی وو کې بے مازا دوئے بیارد پا غلامے کی خیر دے یو مانا دا کی دا خیرن دا غد اخلاق و دا غد عمل دا ذکر کی ادوئے مانا دا خیرن اگا کی چھو دنیا سا ہنر یشتا سیزدہ دی چکار کسب کولشی او پیسې پیدا کول شي چې دا چا ونرز دین او ته پیسې پیدا کول اسانی کنه که خط کتابت ول ورزی هما که نور سه مصری توب ول ورزی هما خو چې سونر ول ورزی ان علمتم فیهم خیرا که پوېږئ چې په دې کې څه کمال شته که پوېږئ چې په دې کې څه حرفت او صنعت شتا او سونر بگشتا دیم تعلیم یشتا دیم بس آتا پیسے پیدا کول آسان دی کنا کدل تنین بار بار پسی لڑشی واللہ رب العزت وآتوهم من مال اللہ الذی آتاکم دا به ډېر احسانی هم لور د کور هم زوم د کور دا به ډېر احسانی چې آزاد لیکو او بیا ته مالدار وي زکات در سره جمع شویو چې ستا په زکات باندې آزاد خلاصول شي نور کول کنه دا خو پاري مصارفو کې راغلی دي کنه چې وافر رقاب زکات چې ورکوي نیو مصرف پاغی که ازادول ده غلامانو دی ده خو بڑی رخ کاروشی چیم دیو سر لیکلو کلو او بیا تا سر مالو زکاتو پاغی باندی کی گی نور کولا روڑی رغت کار اغت فیده بوشی دی مالک تاوی نگو را دی که بلا مسئلہ معلوم شوا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ داغا غلام ناغو تایی رما سر لکلو کا ناغو چه تصور مال واری زبا در درکم نما آزاد کا نوغتی نا تپوسو کو چی مال دشتا دی یعنی سو نرو سو ناغوی نا نوی پا ما باین دا خلقو مالو نو آغا خیر خوری چی تو ایجی خلق مال زکاة راکی خیرات راکی ناغو مال راکی داغی حدیث نا خلقو دا مالو مکلی دا چکا غلام لچا زکات ورکو نو آغا مالک لنشی ورکو لے بکا چی آغا مالدار دے غنی دے او حالدار چی دلتا کی خبر بل شانتی دا دلتا خو اللہ آغا مالک تاوی چی ورکو لے زکات چی زان آزاد کی نزان وسنگ آزادی دا زکات با بیا دل ورکی کنا کنه بیت المال ته به وړي وجدل ورکینو د دې لپاره خوا زکات نشو د غلام د لپاره زکات شو او د دې لپاره عوض د کتابت شو پاک شو دا مسله د اصولی زمونږ د شریعتو چې لاس بدل شو نو مال بدل شو اپا دی باید دنیا کې ډیر مسائل حل شوی دی کنی بیا با دمرا گرانا و چسبا ہوئی دا قرآن او بل حدیث دی چی نبی علیہ السلام کربا وینزاوا دا بل چاوا و حضرت عائشہ سره ډیر محبتو نو ډیر براتلا بریرہ او بازی بنده دیر اخلاقیه او د سړی پی دا سود نی چی دا وینزه دا اغم دا سوا حضرت عائشه و تیو ظلوی چی تا دی خپل مالکان تا وی چی ازاد دی کنا جاگیوی نو اغیتی نسخ وقتو چی دا غصی خودی نازادو انگلی بسر آکے اگر آل حضرت عائشہ تے ہوئی حضرت عائشہ تے ہوئی چی سمر غواری نورکو والا زبال ورکو تا ازاد کی اگر آقا سے اوشوان ازاد اکڑا او اگر عوضو دا نبی علیہ السلام دا کور ناغی تا حاصل شو وی حضرت عائشہ ہوئی چدا خو زمونږ په مال آزاد شوې ده نو ولا به زمونږی ولا یو شی ده چې غلام وینځه چې آزاد کړل نو ولا یې دا غي ته ولا دا مطلب دی چې بس تر مرګ پورې کده دې لاس لسه مال ارس رازینو د مالک په کبره خدا یا فرض که کدا مړشوا ته دې ټول بوج پاغه باندې دي د یو خپل ولی او رشتہ داری د جدا یا حضرت عائشه او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نا ولا خدا چې چا آزاد کړی ستانه شي کېږي دغه بریره یو ځل وخرا وړي وا نبی صلی الله علیه وسلم کړه او حضرت عائشہ باندې کړه کټوي خټ کېدا نبی علیہ السلام راغې بریری ته وی چې سدی راوړې دي هغه وته وی چې هر صدقه ده تاسو باندې خاصه حرام ده نبی علیہ السلام ورته وی چې نا لکې صدقۃ ولنا هدیۃ استاد لپاره صدقه ده زمونږ لپاره تحفه ده دا د چال تاله چا در کولا نغه پتا باندې صدقه وکړه اوس چې ستاله استراله او تی مونږ لا یا بل راکې نو دا صدقه نه ده دا تحفه ده دا زمونږ لپاره حلال ده نو فقها او تن ډیر غټ کار وکړه چې په تبدل دې یت سره تبدل دو ملک سره ملک راځي شی بدلی کنه او دین دا ټول خبرې معلوم شي چې څه چا سره نوکری کوي او ته دا مال د سود دی نو دا په پار د سود دی کنه تعالی چې د تنخواه درک نه غوم سود شو نو چې ته دا پیسې اوسې دکان ته هغه ته وایي چې وړي چینی را کنو هغه هم سود شي هغه به نه اخلي دا سود پا دی پورن خطه دی نا سود دا آغا چا دا پارا سود دی چی کارو بار کئی چی تالی پا تنخواه کی درکو تالی پا زکاة کی درکو تالی پا خیرات کی درکو تالی پا سپا عوض کی درکو ناستا دا پارا سود خونه دی کنی دا سی پیسشتی دنیا کی چی اگر دا سود نخالی اگر دا سود پا دی پورن خطه خوبیا مونگا اچا سره پاک مال نو کنه بل لاس بدلی دو سره غشی بدل شدا معنا دا سری مولانو باز خبره ګرانه کړی والذین یبتغون الکتاب اغه کسان چې طلب کوي ستاسو نه د لیکلو مما ملکت ایمانکم دا مالک وین غلامان او وین زی چې مالکان شوی لاسونه ستاسو فکاتبوهم لیکل ورسره وکې ان علمتم فیهم خیرا که پوهیږئ چې په دې کې خیر شته د دې په آزاده ولوکې یا پوهیږئ چې په دې کې څه صفت شته ده څه هنر شته ده څه کمال شته ده مال ګټل شي فآتوهم من مال الله الذي آتاكم اور کہہ دیتا مال د الله غا چې تاسو له درکړلې زکات من مال الله الذي هغه ورکه کنه پاغي باندې کیږي هغه بیا تاسو له واپس درکې چې تاغه له ورکو نو هغه زکاتو چې هغه واستاله درکې نو هغه زکات نه دی بلکه هغه د هغه د عقد کتابت او عوض ده کنه سلمان فارسی چې غلام ته وي هغه مل مطلب وو هغه په دې چې د دې سند قرآن وي کنه ان علمتم او په دې عمل کو هغه ته پته و چې دیو مال سره کی د دې د چا په ځان نشي پاکول دې مال مال ګټي زګه وته داسې وي او ځان ته خلاص و دا مطلب نو چې ګنې را تاله څوک صدر کینو او زما د پاروم خنۍ او یا سلمان فارسی ګنې علی رسول کېو دا وسره په علی رسول باندې صدقه حرامه ده مسلمان فارسی خو د فارس نه راغلی و عربي هم نو عجمي سره و دا شپغم حکم د غلامانو خبره ووم حکم ذکر کی اخری چری ته زبردستی ویلش زبردستی دوه قسمه وا هغه زمانہ کې اجرتی خزی وی مدینه کې وی او منافقانو ساتلې وی تاسو نور او په زبردسته به پی مال گاټو مال به گاټو نو آیت نازل شو چې دا کار مکوای هیوزان ته مؤمنان وي کوم مسلمانان دي منافقان ټول دا وسو او کارونه ادا کولو کوارټری جوړ کړی وي جنډې به په درولې وي هغه کې وینځي وغیرہ کې نو لیوي نو قرآن اوی چی دامو کوئے پا زبردستے سر پاگی باندے او پا دی باندے اجرت اخلے و مالو دولت گٹے دا آغا وقت ندا کا دا آیت یو مانا دا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ زبردستی مو کوئے پا غفل وینزو باندے پا زنا سرہ ان اردنا تحسنا کذا غی دغه خوخنی چې دا تاسو کوي اغه اراده لري د خپل پاک دامنه دغه طبیعت دا دی چې مونږه د دې فحشانه او د دې بدکارې نه بچو او تاسو زبردستی کوي پاغي باندې سلام لتبتو عرض الحیات الدنیا چې طلب کوي او حاصل کوي په دې باندې سامان د ژوند د دنیا د مال دولت د پاره داسې کوي ان اراد تحسنا د زکوې چې کاږي کې اراده د تحسن نه بلغیم په دغه بدملې باندې خوشالي ناغي کې هو اکراه رانه لا هغه کې زبردستۍ سمانا شو زبردستی ال جوړیږي چغی په خپل پاک دامنی غواړي د خپل ځان صفائی غواړي او ځان بچکول غواړي د دې جرم نه او د دې ګناه نه او ظلم نه ادي کوم بخ پاری زبردستی کینو لا تکرهو یې د غید پاروی دی یو دا مطلب شو دویم دوین دو مسئله نه ده دا مخلق خبره ده چې څنګه مخکې ذکر وشو چې کله مسلمانانو په کورونو کې دغه حد ته ورسي نو بیا دې په تلوار کوي نو ډېر خلقي چې هغې ولې د دې سنت نه انکار کوي د دې وجې نه انکار کوي چې هغې کله وي مالدار سړی به وي ګورم هر چا له نور کو مالدار سړی چې ګاډي دی یا تا په خپل اولاد باندې زبردستی کوي او کله کله هغې وی هم داسې یره مونږ مال څه کوو مونږ دوا څه کوو او بس زمونږ ارسو خوښ دي خو دی ته ویل غواړي نه غي مطالبه کوي اردنا تحسنا هغې د خپل تحسن اراده کوي ادوره خبر دي د مسلمانانو ملک دی اسلامي او هغې کې مسلې او احکام بیانېږي خبریږي که نه نغی مطالبه کوي چې را بس مونږ باندې ظلم نکوي او زیاتې دي نکوي بس خو چې مسلمانی او زمونږه مساوي وي پاکیزه کې او په عمل کې او چې کوم فقها او شرط لګولې دي کف چې دا غسی وي ادیب وینه دا زمونږه جوړه نه دي دا زمونږ سره برابر نه دي او میاګانو په کله ځان له مسله را استره چې زمو بل چا سره نکیږي هم خپل میان کې ورکړه راکړه کو دا چا ویلو تا هغه ځای کې د نبی له سلام د آل خبره و دلته کې کوم دی چې په کې دغه باندې قتلې ادا ټول د دې لپاره چې خپل اولاد سره ظلم کوي کاری ځان ډیر پاک ساتي نو مجبور به شي کنه قرآن وی دا ټول جرم د مور او پلار او غیبه الله را نیسی ادی ته ګنا نشته کدی نه سخیانته اوس غلطی وشو ولا تکریو فتیاتکم علی البغای او زبردستی مکوای په دې خپل لونو خویندو باندې مسلمانانو او زنا سره ان اردنا تحسنا چې دا غی اراده دادا چې ځان پاک ساتي پاک دامنی خوخی د ګنانا او د فحشانا او د بی حیاینا او د رسواینا ځان بچ کړي او تاسو د زبردستی شو کنه تاسو غاړه نک دې که څوک ته پوسو کې ولي لتب تغو عرض الحیات الدنیا تاسو په دنیا جمع کوئ ارزل حیات الدنیا توبه توبه بعض قومونو کې هډیرا ګرانه ده په دولا کا دریلا کا دا وسو پیدا کوي تا ښکارا زبردستی ده نو وخت چې قرآن خلاف کوي نو په خپل هم بیا په مصیبت کې واقعي علاج ولا نورزي نور نور ظلمونه کوي چې او جرم کوي نو دا غي د پاسه لس نورو کې دا یو ځای چې د قران د اصولو مطابق جنتی ری کنه چې طلب کوي تاسو پاغي باندې د سامان د ژوند د دنیا او مې وکره هون هغه چا چې زبردستی کړی په دې باندې او د دې خپل اراده داسې نه وي فین الله من بعد اکراههن غفور الرحیم نو بشک الله پس د دینا چې په دې باندې زبردستی شوی نو د دې لپاره بخون کې او مهربان دي زګاری خو مجبور دي کنه اکراه چې وشي په چا باندې د اکراه د کنه د باقي کې غسلې نه نیولې کنه څنګه نور کارونه په زبردستی سره وشي هغه کې هغه بنده ته ګناه نه وي نو دغه څه په دې کې هم دي ته ګناه نشته لري الله به تاسو د دې د مور او پلار نه کوي چې دا ولي ولیم خپل اولاد سره ظلم کو زیاتې هم کو کله کله داسې هم چې ورکړي او بس کال تیر شي دو کال تیر شي خاون مړ شي هغه پاتې شي بس خاونوی دا یوی دارت چاویلو نبی علیہ السلام پیو زنانا جنازہ اکڑا سریم سر ترکڑے و پیزاری امیستے و بیتن صحابہ و تپوسو کچولی فید اللہ رحمت دیر وریدو نماو تذکار سو فید ازکا چی دا زنانا چوا دې په خپل ژوند کې یا نه خواندان کړی ویاله ما سبب د رحمت ته حدیث نه غضب جوړ کی کنه ظلم ظلم دی او زیاتې دی په اولاد باندې کوم اسلام دی دا د چا ګناه نه دی دا د بنده خپل عمل دی وجنه چې دی جاهل دی د خپل دین نه دی خبر د اسلام نه دی خبر کارونه ټول سراسر غلط دي نو چې حادثه پیښ شي نو بیا ټول څه پکې نقصان ورسی ټول پکې بدنام شي دیو د وجه نه څومره خلق دا وجه دا ده چې د دین نه نه دي خبر دین قران ته وي قران هر خبر آسان کړی ده دی په ځان باندې ګرانه کړی ده دا و احکام ذکر کړو دې لپاره چې دنیا کې د بے حیا لارې بنشي فحشا لارې بنشي او د مسلمانانو ژوند د عزت او د حیا شي واخره